vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. 1 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Q-music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos. Ja, goedemiddag. Een nieuwe terughaalvlucht om mensen op te halen uit het Midden-Oosten is uitgesteld. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken net. Het gaat om een vlucht van Cor en Don. Die zou in Oman zijn, in Muscat. En die vlucht zou van Oman met Nederlanders aan boord naar Amsterdam vliegen. Maar die vlucht is dus uitgesteld en het zou te maken hebben met de veiligheid daar. Oei. Dus dat betekent dat Gio Latoy nog even langer daar zit. Die moet nog even vloggen vanuit Oman. Ja, wel, ik kijk die vlogs wel allemaal. Ik ook. Ja, het is smullen. Hij zit natuurlijk in eerste rij. Maar ja, ik hoop natuurlijk wel dat hij gewoon snel met zijn kindje deze Zeker. Kant op komt. Ja. Hè? Kom op. De grote brand in Farmsum in Groningen is onder controle. Het vuur woedt daar sinds vanmorgen bij een chemiebedrijf. In dat pand worden ook gevaarlijke stoffen bewaard. Bij die brand kwam veel rook vrij. Het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele middag duren. Is er gedoe op het spoor? Tot zeker maandagochtend rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Dat meldt ProRail. Komt doordat er bij Vught vannacht een werktrein is ontspoord. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aan het spoor. Formule 1 nog. De crash van Max Verstappen vanmorgen in de kwalificatie kwam door een softwarefout, waardoor zijn achterwielen opeens blokkeerden. Dat zegt zijn team Red Bull nu in een reactie. Het is intussen opgelost, maar Max start morgen wel vanaf plek 20 tijdens de race. En toch maakt het hem allemaal vrij weinig uit, zegt hij bij Viaplay. Ik heb het sowieso niet naar mijn zin, dus op dat gebied wandelt er niet zoveel. Natuurlijk is het balen dat je helemaal geen kwalificatie kan rijden, maar ja, het is wat het is. Max is vooral niet te spreken over de nieuwe regels die er dit seizoen zijn. De race is morgenochtend om 5 uur. Ja, ook wel jammer. Ik dacht juist dat hij wel weer een beetje goed gemutst was. Hij zei ook van, ja, weet je, geef me een boodschappenwagentje en dan ga ik daar gewoon in racen. Dus ik dacht, dat loopt wel los. Maar toch zie je gewoon, hij is chagrijnig, hij heeft er niet echt zin in. Ook wel sneu, hè. Dan heb je een vrouw en een prachtkind heb je thuis zitten in Monaco. En dan vlieg je dat hele taffe zijn naar Australië toe en dan heb je er geen zin in daar. Nee. Ja. Nee, nou, met hem te doen. Maar wie weet. Hij heeft wel eens gekkere dingen gedaan. Zeker. Hè? Dus ook al zit hij achteraan. Misschien pakt hij wel een podium. Ja, morgenochtend 5 uur dus wekker zetten. Het weer nog van Weerplaza in het noordwesten. Vooral grijs vandaag in het zuiden en oosten. De zon wordt 10 tot 18 graden. En morgen op meer plekken zonnig. Flitsmeister meldt viel op de A2 Utrecht-Amsterdam. Bij Amstel staat een defect voertuig 7 kilometer met een half uur. En op de A28 Hogeveen richting Zwolle bij Nieuw-Leuzen. Oprit is dicht. Ze zijn bezig met werkzaamheden. 4 kilometer, 20 minuten. En flitsers op de A1 richting Amersfoort bij 37.2. En op de A2 richting Utrecht bij 100.1. Ja, leuk dat je erbij bent. De weekendshow op zaterdag. Er komt een klassieketje aan. Spin Doctors, Two Princes na Ed Sheeran. En Essie Zem.

Sisters bij Q-Music, Two Princes. Het is 10 minuutjes over 1 op zaterdagmiddag. Daar Bram. En daar Tom. Zijn er tot 3 uur vanmiddag. Leuk als je meedoet met de weekendshow. Dat kan met de Q-Music app. Hè. Ik zie bijvoorbeeld Jake. Die is lekker Pokémon aan het spelen op de Switch. Hé. Hey, ja, ja. Die nieuwe versies hè, van vroeger die je dan op de Game Boy kon spelen. Die kun je nu weer downloaden voor de Switch. Dat is ook leuk. Ik heb die ook gedownload. Oh, ja? Ja, hartstikke leuk. Heb jij die nog niet? Nee, je moet nog even doen. Oh, ik dacht het. Ik zie ook een bericht van Chris, die zegt... Goedemiddag Tom en Bram. Willen jullie namens mij even zeggen dat Erik mijn grote liefde is... en ik heel veel van hem hou. Nou. Alvast bedankt. We luisteren lekker in de auto onderweg naar Leeuwarden. Fijne uitzending. Nou, groetjes dus van Chris. Groetjes daar, Chris. Ja, aan dus die liefde. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? Oh, Sanne. Sanne die had gisteren haar eerste voetbalwedstrijd. Oh ja. Dat is goed afgelopen. Ja, we hebben gisteravond gebeld, hè, hier. Ja, zeker. Ja, zij heeft na jaren van afwezigheid toch weer aangemeld bij een voetbalclub. En ging gisteren voor het eerst voetballen. Het is goed afgelopen, 5-4. Kijk. Gewonnen. Goed. Tom van der Weert. Wat is er? Nou ja, jij wees mij op wat chagrijn. Ik ben toch ook wel eventjes benieuwd. Je had het net al eventjes over jouw hond Olly. Ja. Jouw hond Olly die is dus weer ziek. Olly de labradoedel. Ja, de man van glas. Lieve mensen, denk u... Arjen Robben van de... Denkt u nou over een hond? Neem geen labradoedel. Of neem een tweede hypotheek voor alle dierenartskosten. Hij moest vandaag weer naar de dierenarts. Ja, wat had hij gedaan? Ja, hij had weer last van zijn achterwerk. Oh, dat is ook niet de eerste keer. Nee, van zijn ster. Dus dan ging hij weer rondjes achteraan huppelen. Dan ging hij er weer aan likken en doen. En je zag gewoon dat hij weer ergens last van had. Okay. Nou, dat heb ik een paar maanden geleden hebben we dat ook gehad. Ja. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Dat was toen bij de dierenarts. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat was een heel onsmakelijk verhaal. Met die kliertjes. Ik heb hier ook een rappie, zoals je hoort. Laat me niet mijn eetlust bederven, Tom van der Weert. Maar goed, hij was dus sinds gistermiddag was hij weer een beetje datzelfde gedrag aan het vertonen. Dus toen ging hij weer naar de deurmat, ging hij daar weer op zitten, weet je wel. En je zag gewoon weer dat hij ergens last van had. Ja. Dus vanochtend, ik dacht, ja, we kunnen dat niet over het weekend heen tillen. Nee. Op zondag heb je een 3-dubbel tarief bij de dierenarts. Dus dit is het moment. Dan moet het vandaag gebeuren. Dus ik check de openingstijden van onze dierenarts tot 12 uur. Ja, ik moest vanochtend ook hier naartoe rijden natuurlijk. Mijn lieve vriendin, die was ziek. Dus er moest even een hoop geregeld worden. Schoonvader gebeld, die heeft hem opgehaald. Is met hem naar de dierenarts gegaan. En? Laatste plekje, 11:15 kon hij nog terecht. En? 5 minuutjes binnen geweest. En? Hetzelfde euvel. Oké. Okay. Dus weer... Ja. Viezigheid. Ja, check. Ja. Verholpen weer dus. €100. Ja. 5 minuten binnen. Ja. Ja, 5 minuten binnen €100. Ja, dat is wel... ja, het is ook nog eens weekendtarief. Hij had het gisteren gedaan. Ja. En dan was je waarschijnlijk de helft kwijt. Ja, maar goed, wel dus goedkoper dan op de zondag. Want dan moet je dus naar de spoeddierenarts. Ja, en dan is het helemaal veel duurder. Maar ja, goed, ik vond het ook zielig om het op maandag ermee te laten zitten. Dus ik dacht, het moet wel echt vandaag, deze ochtend, moet het gefixt worden. Dus ik ben mijn schoonvader zeer dankbaar dat hij even met je hond... Ja, kijk, het leuke is, kijk, ik heb dus twee van die straathondjes uit Portugal. Ja. Dat is dus niet echt een ras. Ja, dat is gewoon het vuilnisbak. Maar dat is natuurlijk volledig gekweekt om te overleven op straat. Die hebben dus nooit wat. En iedereen om mij heen heeft altijd van die rashonden. Nou, inderdaad, die staan net zoals een Alfa Romeo vaker in een garage. Dan dat je ermee rijdt. Ik weet weer waar ik voor werk vandaag. Maar in ieder geval... Het is echt mijn beste vriend hoor. Maar dit soort dingen is echt gedoe met een labradoedel. Er is altijd iets. Maar joh, al kost het inderdaad keer 30 ton. Voor je beste vriend. Dan heb je dat over. Ja, zeker. Dus nou, volgende week weer... bij de dierenarts. Nee, volgende week heb ik de trimmer er weer op staan. Ook €100. Oh ja. Dat beest. I can see in your eyes. You're about to break my heart. I met you at the wrong time. And now I don't know where we are. Now my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. If it's right, then why does it feel so wrong that you West, and this one is straight for the girl them. Enrique Iglesias, alongside Gente de Zona. They say me. Get the girl them in the zona. He them the big moon, shine up all of me. They are what we tell them on the throne. Locking it just like that. You girl them, they move on Jack. Shine up all of me. They are Enrique, sing for them. Do it. You look at me and girl, you take me to another place. Says, come and take me. Because we need it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, cause we don't stop. Enrique, Sean en Paul, Bailando bij Q Music. Gistermiddag de top 40, tussen 2 en 6 natuurlijk op vrijdagmiddag met onze Domien. Heb je het gehoord? Wat? De top 3. Nee. Nou, Taylor Swift, de Fade of Filia, stond op nummer 3. Ja, geweldige plaat. Ja, dat sowieso. Maar het is goed nieuws voor jou en je vrienden van de Escape Room. Want Somber 12 to 12 staat nu op 3. Heeft Taylor Swift er even uitgeweept. Maar dat is toch bizar hoe... Hoeveel tijd eroverheen? Die plaat komt uit, wat is het, september, oktober? Ja, en toen in december gingen we hem vaker draaien vanwege die Escape Room natuurlijk. En nu staat hij in de top 3 in... 6 maart, ja, gisteren. Al 24 weken staat hij in de top 40 en nu pas op nummer 3. En terecht, wat een knaller is dit, moet je nou toch horen. Oh. Ik ga even een klein dansje wagen. Doe maar. Thank you.

Alesso op je music, Destiny. Ja, ik wil vandaag niet betalen. Tom of Bram? Ja, Bram of Tom. Ja, Tom, jij hebt inderdaad al een dure schade gehad. Jouw lieve hond Olly moest weer naar de dierenarts in het weekend. Het viel allemaal reuze mee, maar wel 100 euro lichter. Dat, nou, dat is ook altijd precies wat we doen met wie betaalt de schade. Ja, dat klopt. Heb jij nou ook een schade opgelopen? Dat kan dus inderdaad misschien wel je hond zijn. Misschien heeft hij wel geknabbeld op je favoriete schoen. Heb je een vaas laten vallen? Ja, of heb je met je elektrische heggenschaar in de tuin... heb je misschien wel de stekker van de heggenschaar doorgezaagd? Dat kan natuurlijk ook. Of heb je een warme pan op een glazen bijzettafeltje gezet. Pats! Kapot. Dat kan natuurlijk. Nou, in ieder geval heb je een schade opgelopen. Laat het even weten via de Q-Music app. Zet er even bij wat het is, hoe het is gebeurd... en welk prijskaartje eraan hangt. En wie weet gaat Tom of Bram dat voor jou betalen. Ja, ik doe niet mee, hoor. Jij doet sowieso mee. Ook jouw pinpas gaat in de grabbelton... Tom. Grabbelton. Mooi. En dan gaan we dus even zien wie gaat betalen. Maximaal 100 euro gaan we vergoeden. Dus meld je schade aan via de Q-app. Dan gaan we nu eerst even naar Katy Perry luisteren. Misschien heb je ook wel een ongeluk gehad met vuurwerk. Do you ever feel like a plastic bag? Drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show up what you work. Make them go as you shoot across the sky. Bij Q-Music, Man I Need. Ja, Tom of Bram? Ja, Bram of Tom. Goed, we gaan weer een schade vergoeden. Heb jij een schade opgelopen? Dat kan natuurlijk gebeuren, is hartstikke zonde. Maar wie weet, wordt het wel glad gestreken door een van ons? Even kijken, Tom, wat voor schades komen er allemaal binnen? Jamila zegt via de app, uit mijn broek gescheurd. Weken bezig geweest om hem zelf te maken. Uiteindelijk ging het allemaal niet. €30 aan materialen. En Brigitte of Brigitte, die zegt, in de douche uitgegleden en dan overal aan vast willen houden. Dus ja, die heeft een heel kastje kapot getrokken. Oh, zie je, het spiegel kapot. Ja, heeft er een foto bij gestuurd. Schade is de trui van mijn vriendin van St. James. Ik gooide hem in de was, bleek het een wollen trui te zijn. Dus nu is het een kindermaatje. Groetjes van Kevin. Remco zegt, met de kat naar de dierenarts geweest, €40. €100 bij Nicole, haar bouwstofzuiger is kapot gegaan. Oh ja, even kijken. Alexander zegt, heb schade gemaakt aan de eettafel van mijn ex. Nagellak remover, puntje, puntje, puntje. Bo zegt hier, een zwaan heeft mijn auto bekrast met zijn snavel. Het kost €100 om de krassen eraf te poetsen. Oh, die hoor je ook niet altijd. Nee. En Joelle, hallo. Hi. Ja, hallo Joelle. Nou, ook jij hebt een beetje een baaldag. Was het vandaag? Nee, het was net iets eerder deze week. Oké, eerder deze week. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, ik was onderweg naar huis en ik krijg een belletje van mijn vriend. En die zegt dat hij een ongewenst vreugdevuurtje in de tuin had gemaakt. En onze stapel met afvalhout, die stond gewoon 5 meter hoog in de hens. Nee, hij dacht even een gecontroleerde fik te maken en dat liep helemaal uit de hand. Nee. Een vriend die had een sigaret, die dacht dat uit was, erop gegooid. Ze stonden met z'n tweeën vervolgens te kijken naar het vreugdevuurtje. Nou ja. En toen? Nou ja, we hebben altijd een hele grote brandblusser in huis. Want ja, hij is vaker niet zo handig. Dus dit gebeurt. Op alles voorbereid, ja. En toen heeft hij er overheen gespoten. En toen heeft hij nog de hele avond nagesmeld. Nou, Tom, jouw brandweerhart, jij zit bij de vrijwillige brandweer, gaat hier natuurlijk wel sneller van kloppen. Ja, zeker. Deze brand had natuurlijk eigenlijk over moeten slaan aan de woning. Nou. Nee, dat kan je niet grappig zeggen. Ja, nou, als brandweerman mag je dat zeggen. Ja, nou. Brand. Nou, maar het is goed afgelopen. Ja, goed. In ieder geval, Joelle, ja, wat vervelend. Dus de brandblusser is leeg. Is er verder ook schade, bijvoorbeeld aan je gazonnetje? Nou, niet heel veel. Stond het op een soort van sliegelkar. En die heeft hij naar de achterkant van de tuin kunnen rijden. En daar is het gecontroleerd afgefikt. Okay, ja. En wat bij brandschade en wat hout in de tuin. Met zo'n kar en zo'n brandblusser. Maar wat is dit voor een onhandig figuur? Wat doet hij nog meer? Nou, hij was een overkapping in de tuin aan het bouwen. Dus aan zich is het een handig figuur. Oh ja. Nou ja, goed. Hij is nu al het schade aan het repareren vandaag. Maar heel gericht, jij wil een nieuwe brandblusser? Ja, want voor als hij van de week weer mijn tuin en of huis in de fik zet. Oh ja, dat is wel handig. En Tom, wat zijn goede brandblussers tegenwoordig? Ja, gewoon een goed CO2-blussertje. Niet zo'n poederblusser? Nee, je poederblusser krijg je een hoop bende van, vooral in huis. Oké. CO2, gewoon een goede CO2-blusser, prima. Oké. Schuim mag ook wel. En wat kost zoiets? Ja, nou, volgens mij ben je met een paar tientjes ben je wel klaar, hoor, voor een goeie. Joelle, weet jij dat toevallig? Nou, het was wel zo'n hele grote, zeg maar. Ja, ik heb liever een te grote dan zo'n keukendingetje, zeg maar. Die gaat er richting... Ja, ik zie hier een 5 kilo exemplaar voor €89. Oh ja. Vooruit. Ja, zo in hadden we er. En je hebt voor 2 kilo exemplaar heb je voor €55. Dus... Ja, laten we gewoon hoog inzetten. Ja. Gaan we gewoon voor de XL brandblusser. Dan, ja, laten we hopen in ieder geval dat je hem niet nodig gaat hebben. Maar het is altijd goed om in huis te hebben. De vraag is alleen, Joelle, naar wie mag jij een tikkie sturen van dus die €90? Is dat naar Tom of is dat naar Bram? Onze pinpassen liggen in een grabbelton bij onze productie Tijn. Hallo, Tijn. Hallo. Ja, Tijn. Mag het niet, hè? Ja, ik bepaal het niet, hè? Nee, het lot bepaalt. Jij gaat blind grabbelen in de grabbelton. Ik ga blind een pinpas trekken uit die grote grabbelton die ik voor me heb. En dat ben ik nou aan het doen. En de pinpas die eruit komt, dat is die van... Ja, van Bram. Oh! Door het oog van de naald van de Weert. This close. Ja. Nou, Joelle, je mag een tikkie mijn kant op sturen. Dan ga ik hem voor je betalen. Is goed. Nou, dankjewel. Dat is mooi. Ja, alsjeblieft. En nou, nogmaals, laten we hopen dat hij niet nodig is. En pas op met die schretten. Zal ik doen. Ja, een sigaret, ik zei het een beetje. Ja, als hij gewoon stopt met roken, dan heb je ook geen kans op vuur meer. Het was volgens mij een vriend, toch? Het was een vriend. Ja, hij rookt zelf niet. Oh, nee, precies. Het was een vriend. Geen vrienden vriend. Uitnodigen die roken. Nee, precies. Noted. Dat is zo. Nou, Joelle, leuk je te spreken. Heel veel plezier daar met je mooie tuin. En goed weekend. Is goed. Hey, dankjewel. Doei, doei, doei. Hi. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Perfect. 5, Harry Styles, American Girls. Vet. Heel vet. Echt vet. Ja, goed nieuws, want we horen hem een week lang extra vaak op Q, want het is dus de alarmschijf. Ja, ik heb hem mijn vrouw Robin ook laten luisteren. En? Gisteravond, die vond hem ook vet. Ja, je moet zijn in het begin nog, zei ze van, nou, weet je, een beetje saai, een beetje eentonig. En toen vanaf ongeveer de halverwege, weet je, er komt er even zo'n hele minimale extra synthesizer zo bij. Ja, en dan voel je hem ineens. Dan zit je zo lekker in je auto, lekker te cruisen, zonnetje. Heerlijk. Bijna 2 uur, het nieuws komt eraan. Ach, natuurlijk, met... Over seksappeal gesproken. Ieder uur een vers bulletin. En wat is die ook fit. Danny, ja. Heb jij een sixpack? Nou, sixpack niet. Je sport, sport wel veel, hè? Ja, veel sporten de laatste tijd. Ja. Je bent een soort Henry Schut aan het worden. Ja, die heeft het ooit ook gedaan, ja. Nou, die is ook echt topfit. Die knalt helemaal uit zijn jasje. Ja, ongelooflijk, hè? Nee, ik mag de veters van Henry Schut nog niet strikken, hoor. Als het op sport aankomt. Nee, en ook niet qua bulletinnetjes. nog even oefenen, Danny. Wat zit er zo meteen in? Nou, wel sportnieuws, want we hebben onze eerste medaille binnen op de Paralympische Winterspelen. Probeert hij toch. Henry Schut is ook van de sport. Ja, maar het ging alles behalve vlekkeloos net. En zo meteen muziek van de man die we over 13 dagen live gaan zien tijdens Q Music Top 40 Live. Mas Smith, zo direct bij Q. Hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. Do what the naughty, don't bite of on the spotty. Wat brood of uit een potty, geen smaakcombie te zotty. Nu in 3 nieuwe smaakcombies. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat is schadelijk voor hun gezondheid. Jantje Beton strijdt voor speelruimte in heel Nederland en maakt buitenspelen weer leuk. Ook bij jou in de buurt. Anders verliezen we een generatie aan binnenzitten. Help je mee? Geef aan de collectant of op jantjebeton.nl. Hey Lieselot, wist jij dat papa een vroegboeker is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrijvakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboeksale. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker hè? Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseil. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor €1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar €1,19. Lidl, je verdient het. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl. Marshalls, een nieuwe serie op Sky Showtime. But I'm trying to find a new begin. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshalls. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshalls, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Het leek zo mooi. Een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen, Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Geen zorgen, Van Bruggen. Voor jouw hypotheek, kijk op vanbruggen.nl. Welkom bij de verfzaak. Ga naar